www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله سبحانه وتعالى: فليتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. بھائی بالکل مومن نہیں، وہ پھر گھونگھاٹ بہت ہو جاتی ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أو كما قال عليه السلام. محترم دینی بہنوں اور پیارے بھائیوں، کچھ دنوں پہلے آپس میں سب باتیں کرتے تھے رمضان مبارک آنے والے ہیں. کچھ دنوں پہلے عورتیں گھروں میں بھی، باہر بھی، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، رمضان مبارک آنے والے ہیں، رمضان مبارک آنے والے. جوں جوں دن قریب ہوتے گئے کہ چاند دیکھنے کا دن آیا. اوہو، گھروں کی چھتوں پر، گھروں پر، دروازوں پر، مسجدوں میں، میناروں پر، اور ایک ہی نظر سب کو نظر آ گیا تھا. ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، الحمدللہ. کہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ اس وقت جو مغرب کی نماز پڑھی ہے وہ 70 گنا ہو گئی، جو سنتیں اور نفلیں پڑھی ہے وہ فرضوں کے برابر ہو گئی. وہ آئے بھی، وہ گئے بھی، اب جا رہے ہیں، تو رحمت کا اشرہ جو تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا. میری محترم دینی بہنوں اور بھائیوں، بالکل اسی طرح ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج، یہ ستارے، پہاڑ، دریائیں، और जैसे घरों में मंगनियां होती है, शादियां होती है, दुल्हने आती है, उसके बाद फिर बच्चे होते हैं, तो आपस में बातें होती है, लड़कियां भी आपस में बातें करती है, मर्द भी आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को दोस्त आपस में बातें करते हैं कि हाँ भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने फजल फरमाया, उम्मीद हो गई, बच्चा आने वाला है, फिर दुआएं कराते हैं। मेरी मोहतरम दीनी बहनों और मेरे भाइयों, हर चीज की एक इब्तिदा और एक इंतहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई, अल इबरतु बिल खवातीम, लेकिन असल मसला है खात्मे का, इंतहा का, कि जब शुरू हुई थी, जब शुरू हुआ था रमजान मुबारक, उस वक्त तो बड़ी खुशियां और आपस में अल्लाह ने भी बड़ा इंतजाम कर दिया, जहन्नम पे ताले लगवा दिए, वो शैतान कमबख्त जो सारे साल नमाज भी आगे पीछे, है नहीं, अभी तो मुझे ये काम है, मैं कपड़े सी रही हूँ और मैं कपड़े धो रही हूँ और मैं आटा गूंद रही हूँ और मेरे बच्चे को स्कूल से लाना है और ये काम करने वाली अभी आज आई नहीं है, इसी में झगड़े लगड़ों में असर की भी मगरिब के करीब और मगरिब की भी ऐसे ही, अभी तो खाना भी नहीं पका और वो आने वाले हैं और यो है वो है, ईशा अल्लाह ने उस सब का इंतजाम कर दिया। और अब पूछ रहे हैं, लो बड़ो कौन कितना बढ़ता है, वफी ذلك فليتنافس المتنافسون, जैसे दुनिया के मसलों में, अरे तुम्हारा क्या फर्नीचर है, फर्नीचर देखना आओ मेरा घर, तुम्हारा क्या घर है, तुम्हारे घर की क्या सहूलतें हैं, क्या डेकोरेशन, मैं मड़ोसी घर जाऊ ना, डेकोरेशन तुम क्या करोगे, देखना हो तो मेरे यहाँ आओ। एक वक्त था, ये रांधेर है ना, रांधेर जब हम पढ़ते थे 1956-57 में, उस वक्त बर्मा से जब लोग आते थे, उनका सारा रांधेर वाले ज्यादा बर्मा में थे, तो उनकी प्लेटें, उनके प्याले, उनके जग वगैरह बर्तन, वो जब बिचारों पे जब बहुत सारे हालात आए, तो प्लेटें और बर्तन तो मैंने खरीदे हैं, छुट्टियों में जब घर गया हूँ तो दुकान से खरीद के मैं ले गया, कि या तो वो ठाट था कि जमीन पर कदम नहीं रखते थे और कोई उनकी निगाह में जचता ही नहीं था, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। ये चुनारवाड़ा मस्जिद जो है उसके बराबर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आगे नीचे वो एक होटल था और आगे एक भटियारे की वो क्या नाम है दूध मलाई वाले की दुकान थी। पूरी बिल्डिंग सिर्फ एक शेष एक एक घर जो मलाई जाती थी साल भर, तो कई साल तक के मलाई के कर्जे में वो सारी बिल्डिंग गई थी। आज तक याद है, हर चीज की इब्तिदा होती है, हर चीज की इंतहा होती है। जैसे बहुत शौक, बहुत, और ये बात अजीब बात, यहाँ से मदरसे से अशरफिया में पढ़ता था, फिर अरबी दौम तक पढ़ने के बाद फिर जब वहां गया लखनऊ, तो वहां हमारे हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह वो जमाने में बर्मा गए थे, अपने सारे बुजुर्ग बहुत बर्मा गए, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी और ये हजरत से, तो वहां वालों की जो औज मौज देखी, सुबह के कपड़े और शाम के और सर्दियों के और गर्मियों के और नाश्ते और खाने और क्या क्या, तो उस चूंकि ये रमजान मुबारक का महीना है और इसमें अल्लाह पाक ने ये फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी युन्ज़िल फीहिल कुरान हुदल लिन्नास वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں قرآن کریم اترا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے کہ جو مرد جو عورت دنیا کے جس کونے میں جس حیثیت سے ہے، کوئی بہو ہے، کوئی ساس ہے، کوئی دیورانی ہے، کوئی سیٹھ ہے، کوئی اس کا نوکر ہے، کوئی کارخانے دار ہے، کوئی اس کے ہاں مزدوری کرنے والا ہے، کوئی گھروں میں جھاڑو پوتو کرنے والی ہے، کوئی روٹی بنانے والی ہے، یہ جی کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کسی کے گھر کا چولہا ہی نہیں جل رہا ہے، مردوں عورتوں میں جنوں میں انسانوں میں پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں ان سب کو راستہ دکھانے والا یہ قرآن ہے، ہدل للناس. اور میری محترم دینی بہنوں، میرے بھائیوں، جانتے ہم سب ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بیچارہ معذور ہے یا کوئی بیچاری عورت ایسی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو زندہ تو ہے آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو راستہ نہیں دکھتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکرا جائے، کبھی کھمبے سے ٹکرا جائے، کہیں پیر نیچے گر جائے، بہت مسئلے ہوتے ہیں. لیکن وہ بغیر آنکھوں والی، اگر کسی آنکھ والی، یہ مانگنے والے بھی نہیں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بعض مرتبہ کوئی نابینا ہوتا ہے مرد یا عورت، تو آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں تو صحیح چلتے ہیں. اسی لیے یوں کہا، اپنے نفع نقصان کے اعتبار سے ہمارا نفع کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں. اللہ ہمارے کس عمل سے راضی ہوتے ہیں، ہماری کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارے کس عمل پر آخرت بنتی ہے، کس عمل پر آخرت بگڑتی ہے، کس عمل سے جنت کی نعمتیں تیار ہوتی ہیں، کس عمل سے جہنم کے سانپ اور بچھو تیار ہوتے ہیں. یہ ہم کو نظر آئے گا جب جب ہم آنکھوں والے کے پیچھے چلیں گے. جب آنکھ والے یعنی ہم کو تو نظر آتا نہیں، ہم تو بول دیتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید ہی کا دن تھا اور عورتوں کے مجمع میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، یا معشر النساء اریدکن اکثر اہل النار تکفرن العشیر وتکثرن اللعن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے فرمایا، عورتوں کے مجمع مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں، وجہ کہ دو باتیں ہیں، اپنے شوہروں کی بہت ناشکری اور ناقدری کرتی ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو بہت لان تان کرتی ہو. یہ اس وقت حضور نے فرمایا، تو ہمیں تو نظر نہیں آتے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی اور ہر آسمان پر آپ کی ملاقاتیں، بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں میں آپ کے الگ الگ نبیوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی، اور سب سے اخیر میں اس معراج کی رات میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 50,000 باتیں ہوئی. آپ کو جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائی، جہنم کے عذاب اور سزائیں دکھائی، اور یہ بتلایا کہ زمین پر بسنے والے مردوں عورتوں کے اعمال نیچے سے اوپر آتے ہیں، اور ان کے عملوں کے اعتبار سے ہمارے فیصلے نیچے جاتے ہیں، اور ہمارے جو فیصلے ہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت، حکومت، پیسہ، دولت، ہتھیار، فوجیں، کوئی چیز ہمارے فیصلے کو بدل نہیں سکتی. جس کے لیے ہم نے عزت کا، امن کا، عافیت کا، برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا، زندگی بدانے کا فیصلہ کر دیا، اس چیز اس کا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا. جس کو ذلیل کرنے کا، ناکام کرنے کا، اجاڑنے کا، برباد کرنے کا ہم نے فیصلہ کر دیا، ہمارے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اسی لیے ایک جگہ قرآن نے کہا کہ یہ جو بہت دوڑ بھاگ کرتے ہیں ہوائی جہازوں میں، اور ریلوں میں اور آج اس ملک میں کل اس ملک میں اور یہ کھانا اور وہ کپڑے اور یہ لباس اور وہ گاڑی اور یہ فرنیچر. فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ ساری ان کی اچھل کود اور یہ جو بغلیں بجا رہے ہیں اور رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور کیا ان کے سوٹ اور کیا ان کے بوٹ اور کیا ان کے جوڑے اور ان کے فرنیچر ان کے کھانے اور ان کے قسم قسم کی پارٹیاں, یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تھوڑے دنوں کو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اور بار بار بار بار کہتے ہیں سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ, مان جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اپنے پاپوں سے توبہ کر لو. لیکن چونکہ جیسے ہر مرد و عورت کو اس کی روح تو نظر آتی نہیں, اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب کے اندر روح نہیں ہے. روح نہ ہوتی تو یہاں کہاں ہوتے, روح کی وجہ سے. لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آتی. ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے سارے نبی سارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جتنی غیب کی خبریں دی ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن جیسے ہر زندہ آدمی اور ہر زندہ عورت میں اس کی روح موجود ہے, اس سے زیادہ حقیقت ہے جہنم حق ہے, جنت حق ہے, پل صراط حق ہے, میزان عمل حق ہے, جنت کی نعمتیں حق ہیں. اس لیے کیسی کیسی یاد دلائی, کبھی ائی رب کو مات کا زبان سورہ رحمان ہے نا, سنی بھی ہوگی, گھروں میں بھی پڑھی ہوگی, پڑھتی بھی ہوں گی, امام بھی پڑھتے ہیں. کتنی نعمتیں یاد دلائی ہے اور ہر نعمت کے ساتھ او مردو اور عورتوں, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, او تاجروں, او کاشتکاروں, او جوانوں اور بوڑھو, او دلہنوں, اللہ کی کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے. تمہیں تو سر سے پیر تک اللہ نے نعمتوں میں ڈھانک لیا ہے. تمہارے پاس تو تمہارے ماں باپ بھی ہیں, بھائی بہن بھی ہیں, کھانا پینا بھی ہے, کاروبار بھی ہے, سردی گرمی کا سامان ہے. پھر تم ہدایت پر آنا چاہو تو تمہارے لیے تمہارے نبی کی تعلیم ہے, تمہارے لیے قرآن ہے, اور تمہیں ہدایت دینے کے لیے ہدایت کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے. جیسے بہت جیسے جب رمضان نہیں ہوتا, میں جی تو بہت چاہتا ہے یار, ہے نہیں, کیا کہتے ہیں, میرا بہت من کرتا ہے, مر کہتے ہیں چار مہینے میں جاؤں, چلے میں جاؤں, جی بہت چاہتا ہے, کم سے کم روزانہ ایک پارا قرآن تو پڑھ لوں. مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, تسبیح نہیں پڑھی جاتی, نماز بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. رمضان جب نہیں ہوتا ہے, اور رمضان میں اللہ نے کیسا انتظام کر دیا. اب ہر ایک کہتی ہے آج کتنا پڑھا تو نے قرآن, میں نے تو دو پارے ہے, دو ہی پارے پورے دن میں, اتنا لمبا دن, ایسی رات میں نے پانچ پڑھے. عورتیں بھی آپس میں تنافس کرتی ہے, اگر تمہارے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے فضائل رمضان کی رمضان میں, تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر والے گھر کا سارا کام, اور ہم تم ہماری عورتیں کیا کام, ان کے ہاں تو ہر وقت مہمانوں کا مجمع رہتا تھا, اور وہ خود اپنے روٹی والی بھی روٹی بھی بنا رہے ہیں, سالن بھی بنا رہے ہیں, طرح طرح کی افطاریاں تیار کر رہی ہیں, اور اس میں اتنی نفلیں, اتنے پارے قرآن, دس پارے, پندرہ پارے, وہ عورتیں ہی تو تھی. وہی بات میری محترم دینی بہنوں کہ یہ ہے مہینہ, بڑھے کون کتنا بڑھتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کی ابتدا اور ہر چیز کی انتہا. یہ رمضان مبارک آنے والے تھے, باتیں کر رہے تھے, آگے اب جا رہے ہیں, اور جیسے اس دن چاند دیکھا تھا رمضان کے آنے کا, اب چاند دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد رمضان کے جانے کا. یہ بیچ کا جو وقت ہے, ایسے ہی منے کی پیدائش کی بڑی خوشخبریاں بڑی مبارکبادیاں, لیکن ہر دن موت کے قریب کر رہا ہے. وہ منیائی ان کے ماشاءاللہ 7 بیٹے, کوئی بیٹی تھی نہیں, ان کے 5 بیٹے کوئی, اللہ نے اب بیٹی آئی تو بہت خوشی ہو رہے. ارے 7 بیٹیاں تھی, اللہ نے 7 بہنوں کے بعد ایک بھائی دیا, خوشیاں ہوتی ہیں. لیکن ہر آنے والے کا ہر دن اسے موت کے قریب کر رہا ہے. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, العبرۃ بالخواتیم, اصل پہ اعتبار خاتمے کا ہے. دنیا سے کیا کر کے جا رہے ہو, اس رمضان کو کیسے رخصت کر رہے ہو, غیبتوں سے, جھوٹ سے, تیری میری سے, صرف اپنی میری تیری سے, یا قرآن پڑھ کر, نفلیں پڑھ کر, دعائیں مانگ کر, اللہ کے راستے کی محنت کر کے, مرد گشتیں کرتے, ملاقاتیں کر کے, عورتیں گھروں میں آنے والیوں سے ایمان آخرت کی باتیں کر کے, شہر روزہ 10 دن کی جماعتوں میں جا کر, اس مہمان کو کیسے رخصت کرتے ہو. یہ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ جب میں یہاں سے وہاں لکھنؤ چلا گیا پڑھنے, تو ہمارے حضرت وہاں برما تشریف لے گئے, تو وہاں ان کا سارا حال حوال دیکھ کر کے قرآن کی آیت پڑھی, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. شہر مدین جہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہ پورا فلسطین کا اور بیت المقدس کا یہ سارا علاقہ, نبیوں کا علاقہ, سارے اکثر بنو اسرائیل, انبیاء کرام علیہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت زکریہ, حضرت داؤد, حضرت شمعون, بڑے بڑے نبیوں کے پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں ابھی بھی. اور ایک بستی کا تو نام ہی قرية الخلیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی, اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی جو اہلیہ تھی, ان ایسی عورتوں کے بھی کارنامے کہ انہوں نے کیسی کیسی, کہ ان کی نسل سے نبی پیدا, ان کی نسل میں اللہ نے نبی بنائے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ گھر میں آنے والا ہر بچہ اور ہر بچی, جیسے ہم پر وہ دور گزر گیا, ہم بھی بچے بچے, گھر میں آنے والا ہر بچہ اور بچی بالکل سلیم الفطرت پیدا ہوتے ہیں. ہاں گھر کا ماحول اور اس کے ماں باپ اس بچے کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی اور کمیونسٹ بناتے ہیں اور یا کا پجاری بناتے ہیں. میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں, ایسے ہی مولانا نے فرمایا کہ مدین کے لیے اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا تھا. اللہ کی شان یہ کہ مدین والے جو تھے وہ سارے تاجر تھے, اور پورے مارکیٹ اور پورے پورے بازار انہی کے قبضے میں تھے, بلکہ وہ جو بھاؤ آؤٹ ڈکلیئر کرتے تھے اور وہ جو بھاؤ بتاتے تھے وہی بھاؤ سارے مدین میں چلتا تھا. ہم کہیں دو آنے دو آنے, ہم کہیں دو روپے دو روپے, ہم کہیں پانچ پانچ, جو ہم کہیں, یہ مدین والوں کی حیثیت تھی. اس لیے کہ پورے مارکیٹ پر ان کا, جیسے یہ تمہارا کیا اسٹاک مارکیٹ ہوتا ہے, اس کو اسٹاک مارکیٹ ہوتا ہے, وہ جو کہہ دے آج یہ آج یہ آج آج اب اپ ڈاؤن ہوتا ہے نا, تو پورے مارکیٹوں کے مالک تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, لیکن پورے مارکیٹ والوں میں پوری قوم میں عادت بہت بری تھی. اس لیے کہ تاجر آدمی سامان بیچتا ہے, پیسہ لیتا ہے, خریدنا بیچنا خریدنا بیچنا. اس قوم کی بری عادت یہ تھی, دینے میں ادھورا دینا, لینے میں پورا لینا. 3 میٹر کپڑا دینا ہے تو 3 میٹر کپڑا دیتے وقت 2 انچ مار لیا, پیسہ پورا 3 میٹر کا لیا. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں, یعنی جتنے بھی کاروبار تھے ان کے اس سب میں گاہک سے لینا پورا اور دینا ادھورا. اسی لیے قرآن نے جگہ یاد دلایا ہے ویل للمطففین اذا اکتالوا على الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ستیا ناش جائے ان کا, جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو ادھورا دیتے ہیں. بھول گئے مرنے کو, بھول گئے اور ذہنوں سے نکل گیا کہ مرنا بھی ہے, دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور کیے کرایا کہ سارا جواب دینا ہے. یہ مستیوں میں دولت کا نشہ ہے, مالداری کا نشہ ہے, لیکن نشہ کسی کا رہا ہے نہ کسی کا رہے گا. یہ سورج روزانہ 12 بجے کیسے نشے پہ آتا ہے, کسی اچھے کی ہمت نہیں ہوتی اس سے آنکھ ملا لے, لیکن روز پوچھتے بھائی آج کیا وجہ, جی 5:30 ہو گئے, کیا وجہ, جی 6:30 ہو گئے, کیا ہو 7 بج گئے, اچھا تو اب تو غروب ہونے والا ہے, کہتے ہیں روز اس کا نشہ اترتا ہے. یہ سب ہمارے لیے عبرت کا سبق ہے, جوانی کسی کی رہی ہے نہ رہے گی, ہوش اور نشے کسی کے رہے ہیں نہ رہے. تو مولانا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو یوں کہا او لوگوں یہ عادت چھوڑو. تو خالی ایک عادت چھوڑنے سے, جیسے ہم کو کہا یہ بازاروں میں گھومنا, یہ بے پردگی, یہ بے حیائی, یہ غیبتیں, یہ روزے کو خراب کرنے والی, یہ نظروں کو ناپاک کرنے والی, یہ دلوں کو گندا اور میلا کرنے والی اور اس پر کالے نقطے لگوانے والی, اس زندگی سے توبہ کرو, اسے چھوڑو, صحیح راستے پہ آ جاؤ جو اللہ نے. تو قوم کو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں کو پورا پورا دو, ایسا نہ کرو, لیکن قوم نے نہیں مانا. اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیار کے ساتھ یوں کہا, دیکھو انی اراکم بخیر, اس وقت تو میں دیکھ رہا ہوں کیا کہنے تمہارے ٹھاٹ باٹ, اور میں دیکھ رہا ہوں کیا کہنے تمہارے کھانے, تمہارے کاروبار. صبح کو کچھ ہوتا ہے, شام کو کچھ ہوتا ہے, صبح 10,000 تھے, شام کو 1,00,000 ہو گئے, کاروبار ہوا, لیا دیا, خریدا بیچا, یہ سب میں دیکھ رہا ہوں. اسی کے نتیجے میں تمہارے اپنے اخراجات, تمہاری شادیاں کیسے لاکھوں کی ہوتی ہے, ولے میں ہمارے صورت میں بھی یہی ہو رہا, صورت میں سب جگہ نبی بتلا رہے تھے انی اراکم بخیر, میں تمہیں بہت خوشحال دیکھ رہا ہوں. آگے کیا فرمایا, وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط, لیکن اس کے پیچھے مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ کہ ایک دن سب چھوٹے بڑوں کو, سارے عوام خواص کو, یہ کالے اور یہ گورے, ان کی ناک چپٹی اور ان کی بہت لمبی اور ان کا رنگ بہت اچھا اور ان کے بڑی دولتیں اور یہ تو 12 منزل میں رہتے ہیں اور یہ تو بالکل نیچے, اخاف علیکم, مجھے جو ڈر ہے وہ یہ کہ ایک دن تمہیں سب کو اللہ گھیرے میں لے لے گا. یہ ان سے اس وقت کہا تھا جب حضرت گئے تھے. اللہ کی شان وہ تو آ گئے, ہم تو مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں وہ بڑا ریکارڈ آتا تھا, وہ بڑی تھالی آتے نا, اب تو خیر چھوٹے چھوٹے فونوں میں ہو جاتی, بڑا وہ ریکارڈ ہوتا تھا. تو وہ سنایا گیا تھا مدرسے میں وہاں مہمان خانے میں, وہ یاد آیا مجھے ابھی. حضرت جب وہاں سے سفر کے بعد تشریف لائے تو زیادہ دن نہیں گزرے, تھوڑے دن ہوئے تھے, اور ایک دم سے جو انقلاب آیا تو جو تاجر بہت بڑا سیٹ یہیں کے تھے سارے, اب سورت نہ دل, جس کے کئی کئی نوکر 40-50 اور کئی فرمیں اس کی, یہاں بھی ان کا ہے, وہاں بھی برانچ ان کی ہے, یہاں بھی ان کی ہے. اور جو ان کی جب گاڑی آتی تھی تو گاڑی کا دروازہ کھولنے والا اور صاف صفائی کرنے والا اور صحاب کے جوتے اتار کر ان کے سامنے چپلیں رکھنے والا اور بہت تھا. رات کو 12 بجے انقلاب آیا سارا نیچے سے اوپر. صبح کو جب وہ سیٹ آیا جس کے لیے وہ سارے روزانہ آتے تھے وہ سارے آئے اور یوں کہا سیٹ صاحب اب یہ دکان آپ کی نہیں ہے, یہ اسٹور آپ کا نہیں ہے, چابیاں دے دو, اب ہم ہیں اور یہ ہمارا ہے. ہاں آپ اگر یہاں رہنا چاہیں تو اسی اسٹور میں ہم آپ کو نوکری دیں گے اور تنخواہ آپ کی 150 ہوں گی, 150 روپے آپ کی تنخواہ ہوگی. یہ وہ سیٹ ہے جو نوکروں کو چائے کے لیے, کافی کے لیے, کوکو پینے کے لیے, یہاں کا کوکا بہت مشہور ہے نا ناندیڑ اور سورت کا, کوکو کے لیے 100-150 یوں ہی اپنے ٹپ میں دے دینا. اس کو کتنے موٹے موٹے آنسو روتا ہوا گھر گیا اور سارا گھر کہ وہ سب ختم ہو گیا. میری محترم بہنوں, جیسے میں نے کہا تھا, ہر چیز کی ابتدا اور ہر چیز کی انتہا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون, جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اللہ کو, اللہ کی بات کو مانتے ہوئے, نبی کا دامن پکڑتے ہوئے, شریعت سنت کی پابندی کرتے ہوئے کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, کمائیں گے بھی, شادیاں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, ولیمے بھی ہوں گے, منگنیاں بھی ہوں گی, سارا ہوگا. ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں, لیکن شریعت سنت کی حد میں اگر اس طرح کی زندگی گزاری, موت بھی ایسوں جیسی آئے گی. اور کل کو اسی لیے آپ نے فضائل کی کتابوں میں تعلیم ہوتی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی, کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ, اور کسی کا فرعون, قارون, حامان, شداد کے ساتھ. میری محترم میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں, تھوڑے دن نہیں گزرتے, اب ان کے یہاں کے حالات وہ ہوئے, ان کے یہاں کے حالات وہ ہوئے تو ان کو جب وہاں سے کوئی آتا تھا تو ان کے رشتے دار بمبئی تک لینے جاتے تھے اور 5-5 ہزار کے تو صرف پھلہار بناتے تھے. کیوں بھائی 5 ہزار کی کیا بات, وہ تو 5 لاکھ دے کے جائے گا. لیکن جب حالات بدلے تو ایسے بدلے کہ بمبئی تو کیا جاتے, سورت اسٹیشن پر بھی نہیں, اور یہ وریاو, یہ ولپاڑ, یہ پورا علاقہ وہ تھا. گاؤں میں بھی آ گئے, قصبے میں بھی آ گئے, معلوم بھی ہو گیا. لیکن اگر دیکھا کہ وہ سامنے سے گلی سے آ رہا ہے تو یہ جو ہار لے کے جاتا تھا وہ گلی بدل کے جاتا تھا. یہ سوچتا ہوا کہ بھائی اگر آمنا سامنا ہو گیا تو پھر اپنے یہاں ٹھہرانا پڑے گا, یہاں تو اس کا کچھ ہے نہیں. وہ جو ہار لے کے جاتے. میری محترم دینی بہنوں, اسی لیے قرآن کریم نے ان سارے واقعات کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد, بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالا, بازار میں نیلام ہوا, اور زلیخا نے تہمت لگائی اور جیل میں رہے, اخیر میں اللہ نے کیا کیا, وہ جنہوں نے یوں کہا تھا ارے ہم اتنے سارے ہیں ہمارا کوئی کیا کر سکتا ہے, وہی سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آئے. یوسف ایہا الصدیق, یوسف ایہا الصدیق, تصدق علینا ان اللہ یذل المتصدقین. ارے یوسف, تیرے پاس کوئی فطرے کی, زکات کی, کوئی صدقے کی رقم ہو ہماری جھولی میں ڈال دے, ہمارے بچے بھوکے ہیں, چولہا بجھ گیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے اسکیم بنائی تھی اور بھائی کو ڈالا تھا اور باپ کو رلایا تھا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں دولت کے زیادہ نشے میں, اور جس کے پاس جو طاقت اور جس طرح کی چیزیں ہیں اس کے نشے میں نہیں آتے, اللہ ترجع الامور، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اسے نہ بھولو. اور جو اللہ کو بھلاتا ہے پھر اللہ اس کو اپنی ذات بھلا دیتے، کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے اس میری ماں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک قوم تھی بہت طاقتور اور 60-80 لابے خط اور کیسے کیسے، لیکن کیسے پچھاڑا، کیا ہوگا. ایک تھی ان کے پاس آرٹ بہت تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی گھروں میں بھی عورتیں بھی لڑکیاں بھی کپڑوں پر اس پر سارا آرٹ کرتے ہیں نا، یہ پھول کو اس کو یہ بیل یوں بناؤ، یوں یہ یوں کرو، یہاں تک کہ کیک بناتے ہیں اس میں بھی آرٹ کرتے ہیں نا، گلاب کی شکل بناتے ہیں اور کیا کیا. یہ تو ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پوری قوم ایسی تھی، لیکن ان کی بنیاد اپنی ہی من مانی کرنی ہے، اپنی ہی جی کی چاہی کرنی ہے، خدا رسول کی بات پہ دھیان نہیں دینا ہے، سب کو برباد تباہ کر کے. فرعون اکیلا بہت غریب تھا، تربوز بیچتا تھا، تربوز گاؤں میں. کسی نے کہا بھائی یہاں گاؤں میں کیا تربوز دیتا ہے، سٹی میں چلا جا، شہر میں، مصر میں، کیرو میں، جو تربوز تو یہاں دو آنے میں بیچتا ہے وہاں 2 روپے میں بیچے گا، اور ایسا مالدار ہوگا کہ پھر لوگ تجھے دیکھیں گے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ سورت یوں آباد ہوا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے جو نظر مارکیٹ بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، اور کالونیاں بھی، اور یہ سب کہاں سے آئے؟ ہم تم سب اپنے اپنے علاقوں سے، اور کس طرح آئے تھے اللہ نے چونکہ یہاں. اسی لیے سورت کی تاریخ اگر پڑھو تو یہاں جیسے دنیا، او ہو دین، یہاں کے علماء نے جا کر حرم شریف میں حدیث کا سبق دیا ہے، حدیث پڑھائی ہے. اور یہ سورت باب مکہ کہا جاتا تھا، یہاں سے لوگ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے بزرگان دین. تاریخ گجرات پڑھو، یاد ایام پڑھو، نزہت الخواتیم پڑھو، اور تاریخ گجرات کیا تھا یہاں، کیا وہ اب یہ دو بڑے مدرسے ہیں، لڑکیوں کے مدرسے ہیں، اب تو بہت نیچے آ گیا مسئلہ. یہ تو گھر گھر علم سے بھرا ہوا، اللہ رسول کی بات، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا ہر ایک میں دینداری. وہ گرتے گرتے کہ نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں، نماز بھی معلوم نہیں، التحیات دعا قنوت بھی نہیں. پیسہ بہت ہے، کپڑے بہت ہیں، کھانے بہت ہیں، لیکن قرآن نہیں سیکھا ہے، نماز نہیں سیکھی ہے. یہ تو اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ صدیوں کے بعد یہ دعوت و تبلیغ کی سیدھی سادھی محنت، کہ جو بھی ہو مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ جب نکلتے ہیں اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی مائیں، ازواج مطہرات، جب ان کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آنکھیں کھلتے ہیں کہ یا اللہ ہم کہاں ہیں، ہم نے تو صرف دنیا ہی دنیا دیکھی ہے. ارے یہ تو کتنوں کی آئی اور گئی، کیسے کیسے پادشاہ، کیسے کیسے سلاطین، اور کیا کیا ہوا، لیکن اب کہاں ہیں وہ؟ وہ ویرانوں میں ہیں، قبرستانوں میں ہیں، اور ان کی قبروں پر اب گدھے اور جانور وہاں سے گزر رہے ہیں ویرانوں میں. یہ سارے بیان قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہر سورت کے شروع میں، بیچ میں یا آخر میں، ہر واقعے کے شروع میں، بیچ میں یا آخر میں، فاعتبروا یا اولی الابصار، او آنکھوں والو آنکھیں کھولو، آنکھوں والو آنکھیں کھولو، اس لیے کہ اللہ تو وہی ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ، اور اس کا جو قانون، اس کا جو ضابطہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اچھے عملوں پر جو اس نے وعدے کیے ہیں، انتہائی غریب آدمی حبشے کا بلال اسے کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے بلال تیری کیا ایسی بات ہے جو جنت میں آگے آگے نظر آتا. اور وہ حبل من مسد والی کون ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما غنا عنہ ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. ہاتھ ٹوٹے برباد ہو جائے ابو لہب کے, اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے, اس کے دو بیٹے بڑے تھے دونوں مرے, اور کیسے کھوپڑیاں ان کی نکالی گئی. پھر قرآن ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کے پاس دولت بہت تھی, خوبصورت بھی بہت تھا, سرخ سفید اور دولت بہت, نہ اس کی حیثیت نے اسے کوئی فائدہ دیا نہ اس کے مال نے. اور وہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب لکڑیوں کی بھاری لاتی تھی, آگ لگاتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکتی تھی اور کانٹے بچھاتی تھی. کہاں ہے, کیا ہوا؟ تفسیروں میں لکھا ہے جب ابو لہب مرا ہے اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی, اور اس میں سے پیپ اور گندا نکلتا تھا, گھر والے پریشان ہو گئے, بدبو ہوتی تھی, پیپ بہتا تھا, نکال دیا. جس کو دیکھ کر کے آگے پیچھے کیا بھی حال ہو گیا, یہاں تک کہ گھر میں نرکا باہر نکال دیا. اور جب مرا ہے اور دفن کرنا چاہا تو مکہ مکرمہ کی زمین تو بہت پاک ہے, کتابوں میں لکھا ہے 3 مرتبہ مکے میں ایک جگہ اس کو دفنایا, زمین نے پھینک دیا. اتنا ناپاک, ایسا خدا رسول کا دشمن, یہ زمین اس کو لینے کو تیار نہیں. ایک جگہ, دوسری جگہ, تیسری, اخیر میں جا کر پہاڑوں کے بیچ میں ایک چٹانوں کے نیچے دبایا, پتھروں کے نیچے دبایا. یہ کہانیاں نہیں ہیں, اور اللہ معاف فرمائے, اسی وقت میں یاد آ گیا, یہاں بھی ہوا ہے, یہاں بھی ہوا ہے. ایک شیر تھا, اور یہ ہمارا جو گجراتی قرآن کا جو گجراتی میں ترجمہ ہے نا, مولانا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں یہاں تو. اور کیسے ایک نے کسی بات پر تھپڑ مارا تھا حضرت, تو اس کو انہوں نے بد دعا دی تھی, یاد رکھنا بیٹا ایسا مرے گا کہ تیری لاش کو بھنگی گھسیٹ کے لے جائیں گے. اللہ, اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار سمجھایا ہے, اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے ڈرا کرو, وہ کسی وقت کیا ہوتی ہے, خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے آتی ہیں نا, پوتو مارنے والی, روٹی پکانے والی, خادمائیں کہلاتی ہیں, کبھی توفیق ہوتی ہے ان کی نماز سنیں, کبھی توفیق ہوتی ہے کہ ان کو تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں, ذرا کسی کونے میں کچھ رہ گیا, ارے یہ صاف نہیں کیا, کائی کے پیسے لیتی ہے, دیکھتی نہیں. ہاں ہاں بھائی, دو پیسے ہیں تمہارے پاس. میری محترم دینی بہنوں, بہت بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے دیا ہے مجھے بھی تمہیں بھی, اللہ پاک ہماری تمہاری ہر طرح کی بے ادبیوں سے, گستاخیوں سے اور راستہ بھول کر چلنے سے اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. سمجھے, تو ویسا ہی ہوا جیسے ابو لہب کو چچک کی بیماری ہوئی تھی, اور مکے کی اس آدمی کا مجھے خوب نام بھی معلوم ہے, سب معلوم ہے. یہ اسی طرح دو بھنگیوں نے اس کی لاش کو کھینچا ہے اور اس تاپی میں ڈالا ہے, نام بھی سب معلوم. اللہ تو اللہ ہے, اس کے یہاں کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا. اور اس کے یہاں کے فیصلے, اس کے یہاں کے فیصلے دولتوں پر, حکومتوں پر, ہتھیاروں پر اور دنیا بھر کے سامانوں پر نہیں ہے. اس کے یہاں کے تو سارے فیصلے اعمال پر ہیں. اس کے یہاں کے سارے فیصلے اعمال پر ہیں. اچھے عملوں پر اچھا بدلہ, برے عملوں کی سزا. اور یہ قانون قیامت تک رہے گا. آخری ایک بات کہہ دوں, ایک قوم تھی جس کے پاس باغات تھے اور 350 میل تک, یہاں سے بمبئی اتنا ہی ہوگا, یہاں سے لے کے وہاں تک باغات اور پھلوں سے لدے ہوئے. اس قوم کے لیے اللہ پاک نے 17 نبی بھیجے تھے اور ہر نبی نے آ کر یوں کہا اپنے زمانے میں, کلو مرز ربکم وشکرو لہ, اللہ کی دی ہوئی روزی ہے تمہارے پاس, کھاؤ پیو اس کا شکر ادا کرو. فاعرضوا, ہر نبی کو جواب میں جی ہمارا ہے, کھائیں گے پیئیں گے, کوئی کیا کہنے والا ہے, اور جو جی میں آئے گا وہ کھائیں گے, اور جیسے جی میں آئے گا ویسے کھائیں گے, اور جو جی میں آئے گا وہ پیئیں گے. کون کیا کہنے والا ہے؟ فاعرضوا, ایک نبی نے, دوسرے نبی نے, 17 انبیاء کرام اور رسل عظام علیہ السلام نے بہت پیار سے سمجھایا, لیکن ہر ایک کو تکاسا جواب. فارسلنا علیہم سیل العرم, اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان پر سیلاب بھیجا, پر ایسا سیلاب بھیجا کہ پھولوں کو کانٹوں سے اور پھلوں کو پتھروں سے بدل دیا. گھر کے بچے روتے رہ گئے, ہم نے وہ جگہ دیکھی, ہماری جماعت گئی تھی, اور وہ چیزیں بھی, وہ پتھر بھی دکھائے, اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک عرب میرے پاس اتنا بڑا پتھر لایا اور مجھ سے یوں کہا, مول صاحب اس کے اندر انگلی مارو. ارے میں نے کہا دماغ خراب ہے, پتھر میں انگلی مارو, آپ مارو تو صحیح. میں نے ماری انگلی تو انگلی اندر چلی گئی, دیکھنے میں اتنا بڑا پتھر تھا لیکن وہ تو سب ریت بنا ہوا تھا. آج تک وہ جو پہاڑ تھا آدھا سفید ہے آدھا کالا ہے جس پر عذاب آیا تھا, کھانے کو رہا نہ پینے کو رہا. میری محترم دینی بہنوں, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم, بہت بڑا کرم, اور وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک نبی, دو نبی, 10 نبی, سینکڑوں ہزاروں نبیوں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے ہر زمانے میں, مختلف زمانوں میں بھیجا. سب سے اخیر میں جب دنیا اپنے بگاڑ کی انتہا کو پہنچ گئی, رات ہی میں پڑھ رہا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا, جب وہ شہر میں تو لوگوں نے پیچھا کیا اور ایسی تکلیفیں دی اور تہمتیں, تمہاری ماں ایسی اور تم ایسے اور یہ بہت ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, رات ہی میں نے پڑھا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, اے اللہ میں کب تک صبر کروں, تو انہیں خنزیر بنا دے. اسی وقت یہ ساری بنی اسرائیل کی قوم سور بن گئی, کونو قردتن خاسئین, اور وہ سور بن گئے. میری محترم دینی بہنوں, میرے بھائیوں, دنیا بگاڑ کی حد کو پہنچ گئی, لیکن مخلوق تو اللہ کے بندے بندیاں ہے, اس کا کنبہ ہے, اسے ترس آیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 600 سال کے بعد جب بگاڑ بڑھتے بڑھتے بڑھتے آخری حدوں کو پہنچ گیا, اور اللہ نے رحم فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور آپ نے مدینے میں آ کر کے فرمایا تھا ہجرت کے بعد, او لوگو مجھے کیا ہو گیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو, تمہاری راتیں, تمہارے دن, تمہارے کھانے, کپڑے پہننا اوڑھنا, اور تمہاری یہ مستیاں, تم تو ہر آن جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو اور خدا کے غضب میں آ رہے ہو. میں اللہ کا نبی سراپا رحمت تمہیں کوخیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. یہ تمہارا پیسہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تمہارے بولنے کے بول نہیں ہیں, یہ تمہاری دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. مان جاؤ مان جاؤ مان. مدینے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا, آپ کا ساتھ دیا. لوگوں نے تانے بہت دیے, لوگوں نے بہت کچھ کہا, لیکن کسی کی پرواہ نہیں کی. اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ اب قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہی میں انصار مدینہ کے پاس رہیں گے. میری محترم دینی بہنوں, رمضان کا مہینہ ہے, ہماری تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. یہ ہدایت کی کتاب قرآن ہے. اس قرآن میں شروع سے آخر تک بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے اللہ کے احکامات بیان کیے ہیں. ہم سے یہی کہا ہے, کھانے پینے کو منع نہیں کیا ہے, لیکن ہر قدم پر اللہ کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو بندہ بندی, اسی لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قرآن اور یہ قرآن کا ہر حکم جو کرنے کا ہے وہ تمہاری زندگیوں میں کیسے آئے, اور ہر وہ بری بات جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے تم کیسے بچو, اس کو اس کے کرنے کی محنت بھی تمہیں ایک ہاتھ میں قرآن اور وہ محنت جس سے قرآن آئے. اور یہ گارنٹی دی کہ اگر تم یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد اب تک جتنی جو غلطی جو گناہ جو ہوئے اللہ سے معافی مانگیں گے, اپنا راستہ صحیح کریں گے اور قرآن والی زندگی ہم کو معلوم نہیں ہے, تو جو چیز معلوم نہیں ہے, جو مسئلہ معلوم نہیں ہے, مرد بھی عورتیں بھی علماء کرام سے پوچھیں گے ایک ایک کس کو. تو یوں کہتے ہیں تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو, یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے نا, اس دوسرے عشرے کے بارے میں کہا ہے مغفرت کا عشرہ. توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو کہ توبہ کا موقع ہے. اور جب کوئی بندہ یا بندی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف بھی کرتے ہیں اور بندے بندی سے خوش بھی ہوتے ہیں. مجھے معبود مانتے ہیں جبھی تو مجھ سے معافی مانگتے ہیں, مجھے اللہ مانتے ہیں جبھی تو مجھ سے معافی مانگتے ہیں, تو اللہ خوش بھی ہوتے ہیں. میری محترم دینی بہنوں, میں نے کہا تھا ہر چیز کا ایک ابتدا اور ایک انتہا. یہ رمضان مبارک شروع بھی ہوئے, جا بھی رہے ہیں اور ایک دن چلے جائیں گے. ہم دنیا میں آنے والے تھے, آ بھی گئے, اب زندگی 30-40 سال 20 سال 25 سال 50 سال 70 سال گزرے گزر رہے ہیں. جیسے 10 روزے گئے 11 گئے, ایسے رمضان ایسے ہی یوں کہتے ہیں کہ رمضان بھی جا کے کارگزاری سناتا ہے. یا تو رمضان بد دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے, تمہارا ستیاناش جائے کہ مجھے میں آسمانوں کی بلندیوں سے آیا اور تم نے میرا اتنا بھی لحاظ نہ کیا. تم کھانے تو بہت کھاتے رہے لیکن تم نے کیسی غیبتیں کی, کیسا جھوٹ بولے, اور کس حرام کی کمائی سے تم نے افطاریاں کی, اور کیسے کیسے تم نے چوچلے پورے کیے. تمہارا یہی رمضان جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ نماز یا تو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے یا بد دعا, ایسے رمضان. اسی لیے کا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس بندے بندی نے روزہ رکھا ایمان اللہ ایک اس کا حق, اللہ حق اس کا حکم حق, ہم روزہ رکھیں گے اللہ کی بات. اس پر جو وعدے ہیں اس کا لالچ, جیسے افطاری میں ہمارے یہاں بہت چیزیں بنتی ہیں, یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, کہ جو جس نے روزہ اس طرح رکھا صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لوں, چاشمی پڑھ لوں, اشراق بھی پڑھ لوں, دو پارے پڑھ لوں, اور 3 دن کی جماعت میں چلی جاؤں, 3 دن کی جماعت میں چلا جاؤں, مسجد کی گھر گھر کی ملاقاتیں کر لوں, احتساب کہ یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں. والسابقون الاولون من المهاجرين, جنہوں نے پہل کی تھی جنہوں نے پہل کی تھی اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا اور راستہ کھلا رکھا. جو ان کی چال چلے گا, جو ان کے جیسا ایمان, ان کے جیسا خوف خدا, ان کے جیسا فکر آخرت، ان کے جیسے اعمال کی پونجی بنائیں گے، ہم ان سے بھی راضی، راستہ کھلا رکھ دیا. اللہ مجھے تمہیں اس راستے پر چلنے والا، اس کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، چلنے والا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اس دین و شریعت کی محنت کو لے کر عالم میں اس کو پہنچانے والا بنائے. اسی لیے مردوں سے کہتے ہیں چار چار مہینے کو اور زندگی کی ترتیب بنانے کو، ہر مہینے تین دن، ہر ہفتے دو گشتے، گھر میں، مسجد میں فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم. اور یہ فضائل رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، آگے آ رہا ہے حج، فضائل حج اگر یہ کرتے رہے انشاءاللہ برکتیں بھی ہوں گی، مغفرتیں بھی ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اور مزید شامل ہوں گی. اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، اور نہیں تو اسی میں اور اسی دنیا میں کیسے پاشا، کیسے راجا، کیسی رانیاں اور کیسی شہزادیاں آئی گئی، کیا کیا ہوا. نبیوں کی بیویاں بھی عورتیں تھیں، صحابہ کی بیویاں بھی عورتیں تھیں، اور پوری امت کی مائیں، اما خدیجہ، اما سودا، اما صفیہ، حضرت فاطمہ صاحبزادی، حضرت رقیہ، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، لیکن ان میں سے ایک کی زندگی ایسی نمونے کی کہ قیامت تک جو بھی ان کے جیسے. اللہ اکبر، پڑھو سیرتیں، پڑھو پڑھو کتابیں، پڑھو کہ کیا کیا کیا ہے. سب سے پہلے ساتھ حضور کا حضرت خدیجہ نے دیا، این تکلیف اور پریشانی کے وقت میں اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کیسی تھی، کس کے نکاح میں تھی، کہاں سے آئیں، پھر حضور پیغام دیا آپ کی، اور پھر ان کی رائے پر اور آپس میں گھر میں مشورہ ہوا حضور کے ساتھ اللہ کی کیسی مدد. عورتوں نے ساتھ دیا، اس لیے ماں بہنیں بھی روز کہتے ہیں وہاں ہر مسجد میں، بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ہر نیکی بہت بڑی ہے، اگر اس وقت پہ مستورات کی بھی تین تین دن کی جماعت ہے، دس دن کی جماعت ہے، اور مرد بھی رمضان میں ایک مرتبہ نہیں، اب تو 15 دن رہ جائیں گے، ہے نہیں، اگر اس وقت میں تین تین دن کی، دس دس دن کی جماعتوں میں جائیں، اور تو رمضان کی ایک نیکی نفل فرضوں کے برابر. اللہ مجھے بھی توفیق دے، تمہیں بھی دے. ہاں بھائی بتاؤ کون کون تیار ہو، اور جو ہماری بہنیں کام کرنے والی ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے، اور جو تیار ہو جائیں پھر ان کے نام لکھ کر یہاں ان کے ذمہ داروں کے پاس بھیج دینا، انشاءاللہ وہ ترتیب بنائیں گے. اب ہم ابھی بھائی اس میں سب کے 4 مہینے لگ گئے، نہیں اس وقت نیت کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگانا ہے، اور ابتدا اسی رمضان میں 3 دن سے شروع کر دو، اس لیے کہ رمضان کے اثرات پورے سال پر پڑتے ہیں، ہے نہیں. اس لیے یہ جتنے ہیں جن کے ابھی تک 3 دن رمضان میں نہیں لگے ہیں، یہ تو آج اپنی مسجدوں میں جا کر کے کہ بھائی مجھے 3 دن میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے 4 مہینے بھی اور آگے دینداری بھی، اور اللہ پاک دنیا آخر، اور یہ مائک والا بھی اس کا ارادہ کرے. ہاں کیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تو سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک تیری نافرمانیوں میں اور تیرے نبی کو ستانے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ کون سا عمل، ہماری تو نمازیں بھی، ہمارے تو روزے بھی جیسے ہم، اے اللہ آج تک کے قصوروں کو معاف فرما دے، ہم سب کی، ہم سب کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، اے اللہ عزیز اقارب، رشتہ دار، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری بخشش فرما دے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، معاف تو کرتا ہے، قسمت تیرے بندے بندیوں کی جاگتی ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اے اللہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ کیسی مستیوں میں اور کیا کچھ اس نے کہا تھا، لیکن گھر کی عورت رضی اللہ عنہا نے ان کی رہبری کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لائیں، اور جب حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، بیعت کیے اور دعا اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے تو بہت گھوڑے دوڑائے اور میں نے تو بہت گناہ کیے، میرا کیا ہوگا؟ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکریمہ سے کہلوایا تھا، اللہم کہ یہ کہہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا. پھر کہلوایا، تین مرتبہ کہلوایا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، جتنے تو نے پہلے کیے تھے اللہ نے تیرے سب معاف کیے. پروردگار، تو سچا، تیرے نبی سچے، تیرا وعدہ سچا، تیرے نبی کی بات سچی، ہم اسی کی تابعہ داری میں پوری امت کی طرف سے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجاء عندنا من اعمالنا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجاء عندنا من اعمالنا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجاء عندنا من اعمالنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار. اے اللہ، پوری امت نے 100% نمازوں کو، کلمے کو، ایمان کو، روزے کو، زکاة و حج کو زندہ فرما، پورے دین کو پوری دنیا میں عافیت کے ساتھ. اے اللہ، مردوں کو، عورتوں کو، اے اللہ، اور جان مال کو اس کا ذریعہ بنا دے، اور عالم میں پھر کر اللہ تیرے دین کی دعوت کو لے کر چلنے والا بنا دے، تو ہی کر سکتا ہے. بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما. اے اللہ، بار بار بار بار صبح شام تیری طرف رجوع کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار. پہلے ہی دن تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم فرمائی تھی، روزہ رکھو اور اس کی کثرت کرو. اے اللہ، ہمیں، ہماری عورتوں کو، مردوں کو، اے اللہ، اس کی تکرار کی اور اس کی کثرت کی توفیق نصیب فرما. جتنی دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما، آگے جو مانگے اسے قبول فرما. دنیا والے تو دنیا والا ہونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے دعوت اور دعا والا ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم پر دعا کا دروازہ کھول دے اور دعاؤں کے ذریعے ہم تجھ سے مسائل حل کرانے والے بنے. اے اللہ، اس کی عمومی فضائیں قائم فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بھائی، اسے کہو ہم پہلے نکل جائیں. بھائی، جو تشکیلیں ہوں وہ یہاں بھیج دینا. جن کے گھروں میں ابھی تک تعلیم نہیں ہے وہ تعلیم شروع کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. جن کے گھر کے مرد ابھی تک رمضان میں 3 دن نہیں گئے ہیں، بہنیں ان کو تیار کریں. جن بہنوں کے نہیں لگے ہیں وہ مستورات کی تشکیلیں کریں.